Thank you. Davide Meszki z płyty Dialog bez słów. Kobietom w Iranie nie wolno śpiewać solo. Mogą śpiewać tylko w towarzystwie kobiet oraz jeśli śpiewają solo, no to tylko przed kobietami, ale na szczęście nikt im nie zabronił grać solo na instrumentach. Zatem do włosów i oczu możemy teraz dopisać też głos jako ten potężny oręż dostępny kobietom. Tak potężny, że mężczyźni woleli zakazać jego używania. Warto jednak pamiętać, że nie są to zakazy zupełnie nowe, które przyszły z rewolucją roku 1979. Są to zakazy i swoiste tabu uwarunkowane przede wszystkim kulturowo, przy czym te kulturowe zakazy i tabu można giąć, podważać, wadzić się z nimi, a tymczasem w Iranie od prawie 35 lat na straży moralności, poza właśnie uwarunkowaniami kulturowymi, stoi też opracowane jakieś 1400 lat temu prawo. Niewiele znam kobiet, które tak znakomicie sobie radzą na jakimś instrumencie. To na pewno w dużej mierze wynik mojej ignorancji, ale też na pewno kobietom jest zdecydowanie trudniej, przede wszystkim już na samym starcie. Ja natomiast obiecałem sobie, że muszę się dokładnie rozejrzeć podczas następnej wizyty w Iranie. Z kim Sepide Meszki prowadzi ten dialog? Poza oczywistą odpowiedzią, że z tamburem, który jej tutaj towarzyszy. Mam wrażenie, że prowadzi dialog w ogóle z całą tradycją improwizacji gry na setarze z takimi wielkimi mistrzami jak Ahmad Ebadi, jak Mohammad Reza Lotfi, Yusef Furutan, sięgając jeszcze głębiej, czy jeszcze głębiej sięgając, Abolhasem Saba, ale też z młodszym pokoleniem samych znakomitych setarzystów jak Hossein Alizadeh, Masud Shaali, czy Beghdad Babai, o którym wspominałem przed tygodniem, że przyniosę dziś jego płytę tak, żeby porównać to, jak on improwizuje na setarze, z improwizacją Sepide Meszki. I chciałbym za chwilę po Beghdada Babajego sięgnąć, ale chwila takiego lekkiego oddechu może od muzyki klasycznej. Ten oddech zapewni nam Kurosz Asadpur, a ja tak teraz, myśląc o lekkim oddechu, przypomniałem sobie zdjęcia, które widziałem kilka dni temu z Ahwazu, miasta położonego na południu Iranu, pewnie można powiedzieć, że na południowym zachodzie, w każdym razie niedaleko Zatoki Perskiej, jej samego końca. Ahwaz to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie. O tym nie mówią irańskie media w tym momencie, natomiast wiele zdjęć można w internecie znaleźć z tego, jaki armagedon po prostu panuje w tym momencie w Ahwazie, jakie jest ogromne zanieczyszczenie powietrza, jak na ulicy nie ma praktycznie nikogo bez żadnej maski na twarzy. Podobno normy dotyczące jakiejś tam liczby cząsteczek zanieczyszczeń na jednostkę miary powietrza zostały przekroczone w Ahwazie co najmniej 66-krotnie. Mówię co najmniej, ponieważ urządzenia, które te zanieczyszczenia badają, są tak wyskalowane, że po prostu dalej już nie sięgają. Jest 66-krotnie gorzej niż norma dopuszcza i urządzenie już nie wie, jak wiele gorzej może być tak naprawdę. Polecam poszukanie zdjęć w internecie. Wydaje mi się, że wpisanie AHWAZ, czyli nazwy miejscowości Ahwaz, już powinno jakieś efekty dać, jeśli nie w pierwszych wynikach, to gdzieś tam dalej. Ludzie wręcz w piątek wyszli na ulicę protestować przeciwko bezradności władzy, która wydaje jakieś tam niby pieniądze na walkę z tym zanieczyszczeniem, ale ta walka jest po prostu nieskuteczna. Ale wracając do tego lekkiego oddechu, który ma nam zapewnić Kurosz Asadpur, no tak sobie myślę, że to nie do końca będzie lekki oddech może. Wracamy do muzyki Bachtiarów i Lorów, czyli plemion zamieszkujących góry Zagros. Asadpurowi towarzyszyć będzie cały zespół, ale środkowa część to znów pojedynczy instrument. Tym razem będzie to ney, czyli hipnotyzujący irański flet, a do tego ten wyrywający serce z klatki głos Kurosza Asadpura. Thank you. اسم همزادم گله و اسم مال اسم مالگار روز این ما شاد و خندون سال این ما سالگار رمدیره رمدیره بین ملک و سارگار از بیارین زین بیارین تا بریم دیدارگار از بیارین زین بیارین تا بریم دیدارگار مال گل با غیب و حاله ایل گل سهرای گل کوچه یله نی بیاریم تا کشیم دمپای گل از بیاری زین بیاری تا سوارا روی همه سی رسیدن خزمت ای گل صد سوار خیلی کمه سیر سیرن خزمت ای گل صد سوار خیلی کمه شاد و خندون سال این ما سالگار رمدیره رمدیره بین ملک و سارگار از بیارین زین بیارین تا بریم دیدارگار از بیارین زین بیارین تا بریم دیدارگار مال گل با غیب و حاله ایل گل سهرای گل کوچه یله نی بیاریم تا کشیم دمپای گل از بیاری زین بیاری تا سوارا روی همه سی رسیدن خزمت ای گل صد سوار خیلی کمه سیر سیرن خزمت ای گل صد سوار خیلی کمه جاری کنیم که به نوی مانا Oh,

ای گل تو با توی بهاری هم نشینی، صابون زیمازی طرف تو نیبینی، جور زلال چشم سارونه بهاری، چی صابه پاک دل نشینی بی پسینی، دلم غمگین و بی غمم و سنگین و بی، دلم غمگین و بی غمم و سنگین و بی. هم گودی وقتی بهار آبو این آیام، های بهم گودی وقتی بهار آبو این آیام، های بهم گودی وقار چوری واسی در آیام، های بهم گودی وقار چوری واسی در آیام. وای دو تیم کورا بیدین تو نبری، دی دو تیم کورا بیدین تو نبری، وای بهم بگو وقتا بکر میکنه را هیچ یارم به دست نمام دادا. ای گل تو با توی بهاری هم نشینی، صابون زیمازی طرف تو نیبینی، جور زلال چشم سارونه بهاری، چی صابه پاک دل میشینی بی پسینی، دلم غمگین و بی غمم و سنگین و بی، دلم غمگین و بی غمم و سنگین و بی، دلم غمگین و بی غمم و سنگین و بی، دلم غمگین و بی غمم و سنگین و بی، دلم غمگین و بی غمم و سنگین و بی. Kurosz Asadpour ponownie z płyty Tasche Dell, tak jak przed dwoma tygodniami. Było to słuchać i Santur, szczególnie gdzieś tam na początku, przez praktycznie całe to nagranie, poza tą środkową częścią, słuchać było tonbak, czyli ten bęben taki w kształcie, powiedzmy, klepsydry. Trochę. Był też DAW. Mam wrażenie, że w obu kanałach z tyłu słyszałem dwa różne setary, ale pewny nie jestem. Tak czy siak hipnotyzuje mnie ta muzyka nieustannie, odkąd wróciłem dwa, z lekkim pewnie okładem, miesiące temu z Iranu. Cały czas słucham Kurosza Asadpoura. Za to dawno nie czytałem, co tam się dzieje u słuchaczy Radia Teheran. Na przykład pan Piotr pozdrawia z Rhode Island między jedną a drugą śnieżycą, która nadchodzi dzisiejszej nocy. Pani Klaudia, która szykuje się do swojego egzaminu, który podobno już za parę godzin, stara się oszukać przeznaczenie, chociaż mam wrażenie, że kokietuje nieco tym tytułem. Pisze o tym, jak czytała niedawno interpretację Ryszarda Przybylskiego, jednego z wierszy Tadeusza Różewicza. Teraz pozwolę sobie przytoczyć ten fragment tutaj od pani Klaudii. Ryszard Przybylski, uznany badacz literatury przede wszystkim XX wieku, poddaje skomplikowanej analizie wiersz Różewicza. Wiersz będąc jednocześnie zapisem snu poety, sennej predykacji śmierci. Pominąwszy cały psychoanalityczny wydźwięk, badacz powołuje się na redefinicję symboliczną snu. W owym widzeniu sennym pojawia się kategoria mutanta, hybrydy hieny i lisa. Hiena to odrażające połączenie brutalności i tchórzostwa, co prowadzi do odczucia wstrętu i strachu. Lis natomiast przez przebiegłość budzi powściągliwy szacunek. Skąd pozytywny odbiór negatywnej cechy? Przybylski nie odmawia sobie złośliwego, rasistowskiego w pewnym stopniu komentarza. Pojawia się tam zdanie: nasza symbolika powstała na Bliskim Wschodzie. To też nic dziwnego, że lisia przebiegłość doczekała się uznania. Komentarz od pani Klaudii. Jeszcze jakiś czas temu pewnie pominęłabym takie zdanie, jednak pod wpływem audycji, która stara się burzyć stereotypy antropologii Bliskiego Wschodu i nabycia pewnej wiedzy w zakresie ponowoczesnego odczytywania literatury, takie określenie wydaje mi się bardzo obraźliwe. Pani Klaudio, no wydaje mi się, że stereotypy rodziły się w czasach, kiedy ludzie mało podróżowali, mało sobie nawzajem wiedzieli, nie mieli narzędzi do tego, żeby się o sobie wielu rzeczy dowiadywać i na podstawie jakichś pojedynczych przypadków, tudzież podróży jakichś zaginionych podróżników, którzy wracali i opowiadali, co widzieli. Na tej podstawie budowali własną interpretację tego, jacy mogą być ci inni, ci tamci. Wydaje mi się, że jeśli szukać czegoś pozytywnego w dzisiejszym świecie, to akurat ma szansę, żeby takie durnowate stereotypy po prostu obalać, a za to odpowiada każdy z nas. Także proszę również w tym nie ustawać. No i oczywiście wszystkiego najlepszego na jutrzejszym egzaminie. Pan Szymon natomiast, nowy słuchacz Radia Teherana, przynajmniej pierwszy raz się odzywający, przedstawia się, opowiada o sobie i pisze, że kulturą perską interesuje się od prawie 10 lat. Nasiliło się to, kiedy mieszkając w Paryżu, bliska sercu przyjaciółka wiele opowiadała mi o różnicach między Persami a kulturą arabską. Później poznałem w drodze do pracy piękną Irankę, Mariam. Tak kilka razy widząc się, zagadaliśmy się. Po latach miałem zaszczyt być u niej na tradycyjnym ślubie, chętnie pomagając w uroczystości. Znamy się do dziś. Były film Persepolis, no i Zielona Rewolucja i wydarzenia śledzone codziennie. Poznanie uchodźców szukających schronienia w stolicy Francji. Panie Szymonie, witamy na pokładzie i mam nadzieję, że będzie pan stałym słuchaczem Radia Teheran. Tutaj kontakt z tą perską kulturą, przede wszystkim perską, dużo, dużo mniej arabską, ma miejsce co tydzień przez 2 godziny. No i Łukasz donosi, że ci kurosze to faktycznie mają jakieś ciekawe głosy, że to chyba już jego fetysz będzie, a być może nawet kolejne zauroczenie z kuroszem Asadpurem. Jeszcze na oko z 7 płyt kurosza Asadpura zostało. Nie wszystkie nawet mam jeszcze przesłuchane, bo bardzo lubię wracać do tych, których już słuchałem kilkukrotnie, a zatem mogę obiecać, że z kuroszem Asadpurem będziemy się w Radiu Teheran jeszcze długo, długo spotykać. Mam nadzieję, że ku uciesze i radości większości, chociaż niech będzie słuchacz. Do Setaru chciałbym teraz wrócić. Tak jak obiecałem, przyniosłem płytę Behdada Babajego z 2009 roku, na której w tych nagraniach towarzyszy mu na tonbaku mój ulubiony muzyk grający na tym instrumencie. Tutaj muszę się zdradzić ze swoimi prywatnymi sympatiami, szczególnie jeśli chodzi o to młode pokolenie, to Nawid Afgah. Płyta niemal w całości kiedyś w Radiu Teheran prezentowana, ale dziś na zasadzie takiego kontrapunktu dla Sepi Demeszki. Krótki, jak na tę płytę, fragment. Thank you. To tylko wstęp do improwizacji w, powiedzmy, w tonacji abuata. Proszę sobie wyobrazić, co tam się dalej będzie działo. Zresztą kiedyś chętnie jeszcze wrócę do tej płyty i przypomnę, może nie każdy ją pamięta, na pewno warto przypomnieć. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania zostawiłem sobie płytę Mohammada Rezy Shajariana. Co ciekawe, płytę, która nigdy chyba jeszcze w Radiu Teheran nie była prezentowana, czyli Dar Khyal, płyta z roku 1996, której kompozytorem, czy kompozytorem muzyki, która na tę płytę trafiła, jest Majid Drakshani. A tę płytę przyniosłem dzisiaj dlatego, że tam na setarze właśnie gra Behdad Babai i pomyślałem sobie, że na koniec miło powinien zabrzmieć właśnie taki fragment, gdzie grę Behdada Babaiego słuchać wyraźnie. Z tym, że tak niewiele czasu nam zostało, że żaden sensowny fragment tej płyty nie będzie chciał się nam zmieścić. Zatem będzie to, powiedzmy, finał tego albumu, chociaż ten finał trwa kilkanaście minut. Natomiast niewdzięczną rolę przerwania tej muzyki nakładam na barki Budzika, który przywita Państwa po tym, jak już oddamy głos do studia w Warszawie i przestawimy zegarki na godzinę czwartą. Audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska. Ja się nazywam Bartek Gil i dziękując za dwie ostatnie godziny, zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Thank you. کن در پی فتن این پیر دردشام را سلطان خیمه زد خوغال ماند آمرا آه